radiodrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 435 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor de la mà del pim-pam-pum, el bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa de la mà del pim-pam-pum, que avui arriba a la seva edició 435. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio, avui molt ben nodrida perquè tenim un programa d'allò més especial. El primer a ser presentat, aquest que no pot faltar mai, aquest que tira les tecles i toca les tecles d'allò millor. Sí, tires les tecles, tires les màquines i ens tires endavant el programa, per sort. És el nostre estimadíssim reverendo tecles. Què passa, Ricky? Epa, què tal? Doncs molt bé, Isma. Tio, tinc moltes ganes de fer un programa especial que jo, quan portem tres programes que els fem normals, ja començo a tremolar que no algo, tinc síndrome d'abstinència. Ens falta algo, clar. Vull especials. Sí. Molt bé, molt bé. I a la seva banda, un altre que tampoc pot faltar mai, tot i que de vegades falta, un tiro fijo, un que fa autèntics temazarangues per la vena i un que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca, directe des de Sant Jaume Ses Oliveres, però en denominació d'origen de Barberà del Vallès, és el nostre estimadíssim Manol Laken. Què passa, guapo? Què tal, família? Aquí atropellau, he començat. Bona tarda, vespre, nit, després d'aquest canvi d'hora raro, que ja estem de nit aquí a la ràdio, sí, no? Sí, sí. La veritat que molt content d'estar aquí, perquè la setmana passada vaig fallar i porto unes setmanes així molt, molt loques i ja tenia ganes de venir a aquesta teràpia setmanal que ens fem mútuament aquí al Pim Pam Pum. I tant. Així que content. I content també perquè avui és un programa molt especial, com deia abans l'Isma, perquè avui tenim entrevista i actuació en directe del Pubill del Raval. Avui tenim el plaer de tenir els estudis de Ràdio Trama, Alot i l'Aida, que venen a presentar-nos el projecte musical El Pubill del Raval i també al festival Festi un Disc. Benvingudes al Pim Pam Pum, què tal, com esteu? Hola, què tal? Molt bé. Super, molt contentes d'estar aquí i que sigui especial, això fa sentir molt bé. Què tal, Aida? Tu bé? Molt bé, molt contenta. La veritat que és algo que havíem gestat això per Sant Jaume Ses Oliveres en algunes converses, en algun sopar que m'havien explicat el projecte aquest de fer un festival, que després ens explicaran una mica de què tracta, i els vaig dir, hòstia, pues, venir un dia a la ràdio, em sembla que va ser abans de l'estiu, i aquí estem. Ho teníem apuntat en vermell, eh? La veritat és que tenia moltes ganes de conèixer-vos i d'escoltar-vos i també de saber de vosaltres i també d'escoltar la bona música que de ben segur que ens portaràs. Que bé, doncs moltes gràcies. Doncs mireu, si us sembla, comencem amb aquesta entrevista al Pubill del Raval. Primer de tot, ens agradaria saber una mica de tu, Ot, d'on vens i com vas començar en el món de la música i quins instruments toques. Doncs bé, bueno, jo vinc de Piera i pel tema de música, pues això sempre m'ha vingut una mica de casa. Sempre hi ha hagut instruments i molta cultura musical i bueno, jo vaig començar pues, a l'escola de música del poble fent piano i solfeig fins que la classe de solfeig es va anul·lar i em van dir vols seguir fent solfeig o només instrument? I dic només instrument, solfeig no em veia capaç. I bueno, pues, vaig anar seguint. Em van anar arribant altres instruments, vaig començar a tocar l'acordió i aquests són els dos, el piano i l'acordió són els únics que he estudiat, entre cometes. La resta d'instruments, com què sé, pues, la guitarra, el baix o la bateria, pues, ja ha sigut bastant autodidacta de poder tenir-ho a casa i anar tocant i anar assajant i per propi gust. I així va sortir, ja ves, una cosa. Se t'ha de donar bé perquè tocar el piano, tocar l'acordió, però després arribar a tocar tants instruments com toques, has de tenir bona oïda i també bona formació, vaja. Sí, bueno, tinc aquest do, no sé com dir-ho, però Sí, m'ha facilitat moltes coses. I al final sempre amb les capacitats que tinc. Vull dir, bueno, un estàndard de jazz no te'l faria, però de reggae sí. I l'acordió i el piano encara els toques? Sí, no tant com els altres instruments, perquè ara és com que m'animen més o m'agraden més, gaudeixo més tocant els altres instruments que no pas aquests dos. Els tinc una mica aparcats, però bueno, de tant en tant també surten de les fundes i els toco i gaudeixo. I perdó, que em colo una pregunta més. Dius que vens de Piera. Mm-hmm. Què onda l'escena musical per allà? Hi ha cultura musical, hi ha grups, hi ha espais on fer música, on fer concerts? Sí, realment hi ha molta moguda. Potser abans, molt abans, quan jo naixia, pues, més que no pas ara, però n'hi ha hagut molta. I també jo vaig començar així a tocar en públic, més enllà de les audicions a l'Escola de Música, allà al barri, del barri d'on vinc, al casc antic de Piera, al barri dels Gats, organitzem una festa que és la Ruta dels Músics, que és que a cada portal o cada placeta del barri hi ha un grup musical de Piera, i realment és una festa molt xula i es veu que Piera realment, pues sí, té molt d'artisteo. Que guai. Sí, sí. Jo vaig estar un cop a Piera per un festival d'escà que era, es deia Piera Escà, diria, ja fa la tira d'anys, que tocava Escalària i no sé quants més. I, pot ser, i, pot ser. Déu-n'hi-do el sereu que sí, muntàveu. Sí, sí, sí. Hi havia el Castanyer de Roc, pot ser, o aquest, o un... No sé. Però sí, sí. Vaig acabar tot rata per allà. O sigui, de quants anys estem parlant? Potser no havien nascut, i tot, eh? Potser fa 25 anys o... Molt bé, parla'ns una mica del Pubill del Raval. Quan sorgeix aquest projecte? Doncs aquest projecte sorgeix farà 7 anys, a l'igual, por ahí, en una festa aquesta que us deia, de la Ruta dels Músics, pues em vaig posar a tocar amb un col·lega i acte seguit, el mateix estiu, a una persona del poble del costat, d'Hostalets de Pierola, li va molar i em va dir, Oriol, Oriol! I dic, vaig girar la cara perquè... Clar, jo dic, cot, va confondre. Sí. No és a mi, no? Un petit detall. Exacte. I dic, jo? Sí, sí, tu, vine, vine. I, bueno, que estem muntant aquí a Setmana de Joventut, no sé què, i ens va molar el que vas tocar, i llavors allà va ser el primer concert que vaig fer. I el nom del Pubill del Raval me'l va dir una col·lega, vull dir, no va ser pensant ni res. I vaig començar, vull dir, realment... La meva trajectòria musical ha canviat molt. No, vaig començar a fer una cosa molt diferent del que faig ara. I a mi em va arribar a les mans un llibre de poemes de poetes i poetesses catalanes, realment molt patriòtic, i com que és el que tenia, doncs, per jugar i per d'allò, doncs vaig començar a musicar poemes, tal i qual. Hosta, que guapo. Sí, sí, fins que te n'adones que realment el que estàs cantant no és... No representava. No ho representava, exacte. I vaig tenir la necessitat també de començar a escriure i bueno, fins ara. Molt bé. I en quins estils musicals s'emmarca i quines són les teves referències musicals amb el Pubill del Raval? Doncs, sobretot així, m'agrada molt el reggae i tota la cultura jamaicana. Tot i que no sóc un friqui d'aquesta música, que controlo tots els grups i tal i qual, vull dir, és una cosa més de sentir la música i el ritme, que em mola molt. I perquè a casa també, pues, les referències que he tingut han sigut molt de reggae, no? D'escoltar Potato. Vull dir, jo vaig conèixer abans Potato que Bob Marley. I em pensava que, Punky Reggae Party, per exemple, pensava que era de Potato, i no, era de Bob Marley. I per això també tinc... Bueno, sí, sí, bàsicament són aquestes. I ara mateix una cosa que... Això seria com una referència de l'inici, de lo que he escoltat de petit, però ara mateix, no sé, un artista que és molt referència per mi, sobretot en les lletres i de com porta la seva activitat musical, seria Dala. A Dala. A Dala, sí. Sí, sí, sí. Per, bueno, per, també perquè toca reggae, no? I les seves lletres també són bastant fora de lo que s'acostuma a escoltar. No, el màquina, ha sonat diverses vegades aquí al Pim Pam Pum i la veritat és que és un maquinote. Sí, sí, i tant, i tant, i tant. Doncs, si us sembla, per amanir una mica tot plegat i que les nostres oients es facin una mica una idea de què estem parlant, ficarem una cançó teva, que és una que és del Pubill del Raval amb Leju Pendejo. Sí. Sí? No sé si ens pots explicar una mica, bueno, algú d'aquesta cançó. Ui. Va, aquesta cançó realment... Que es diu Grinda. Es diu Grinda. Es diu Grinda i parla, bueno, pues... Pues de grindar i de lo que transporta quan grindes herba, vaya. Amigo, i, sí. Una activitat que fem aquí també sovint. Sí, eh? I bueno, aquesta cançó va ser que un col·lega, l'Aleix, l'Alejo Pendejo, amb qui comparteix un altre projecte, em va dir, hòstia, aquesta cançó em va molar, no sé què, i en èpoques de pandèmia, tal i qual, i puc agafar i fer una versió, i dic, pues sí, i tant, fes la teva. I la vaig anar li vaig anar a posar la veu, clar, i és l'únic que tinc. Vull dir, no sé si s'acostuma a passar, però ha arribat primer la versió que l'original. Sí, la veritat, sí, sí. És que acostuma a passar poc, no? Perquè primer surt el tema i després quan la gent l'ha gaudit, l'ha escoltat, fan una versió perquè diuen, hòstia, que guapo. Sí, sí. Vale, ja es nota que sou col·legues amb el Leju Pendejo. I tant, i tant. I això ho veu gravar... A casa seva. A casa seva. Sí, sí, té un home studio i amb el teclat i tot molts de sintetitzadors i samplers. Sí, sí. Molt bé, doncs si us sembla catem el Pubill del Raval. Grinda. Grinda, grinda, grinda. Grinda, el pubill del Raval, aquí al Pim Pam Pum, obrint la llauna de la bona música combativa, com sempre. Molt guapa, Ot? La veritat és que, sí. A més, és... imagino que el Lejo Pendejo també té a veure amb la música que sona, no? Sí, sí, sí, ell és molt bon músic, vull dir, és d'estudis i tot plegat. Molt bé. I bueno, és això que quan es tanca la seva cova, pues, li surten les mil volades. Fan meravelles com aquesta. Sí. Pues la veritat és que fora de micro ho dèiem, que el món del reggae català és molt xulo, però està necessitat de persones, de grups que vulguin tirar-li. D'altres gèneres n'hi ha a patades, de hip-hop, de punk, sí. N'hi ha moltes bandes. Però l'escena del reggae en català és una escena que encara penso que s'han de donar passes endavant i totalment, totalment, sí. D'acord, i tant. Molt bé, molt bé, molt contentes, que estigueu aquí. Seguim amb l'entrevista, si us sembla bé. I tant. A les teves xarxes et defineixes com musicultor. Què vol dir aquest terme? Pues musicultor se'n va... Bueno, m'ho vaig treure de la màniga perquè era com dir... No sóc músic amb estudis, ni he anat a l'ESMUC, ni al conservatori, ni res, només a l'escola de música del poble. I llavors, pues, de vegades em costava dir que sóc músic. I a la vegada també el de cultor, no? Com que també sóc jardiner i m'agrada molt l'agricultura i tot plegat, pues, al final... quan t'agrada la terra, igual que fas un hort per tu menjar els teus propis aliments, pues jo faig la música per gaudir-la jo i també compartir-la, clar, però no és com aquesta... Interessant. Sí, aquesta cosa de... No sé, i em va agradar també el terme, no? El musicultor, no sé, està guai. Molt bé, molt original. Sí. Està prou interessant, la veritat que, o sigui, ara que ho deies, em venien coses al cap, no? Com el fet aquest, no? Aquesta comparació amb l'hort, no? En autogestionar-te el teu propi menjar, autogestionar-te la teva pròpia música, no? I d'alguna manera també el que fem aquí, no? Vull dir, portem música aquí per no escoltar-la soles a casa, per compartir-la, per això, no? Com... Sí, però fins i tot jo penso que en el cas de l'Ot, del pubill del Raval, té un afegitó, que és que ell fa la música. És com... hi ha una persona que conreu a la terra, no? Aquella terra està així per les mans d'aquella persona. Tu mateix, Manolo, ho fas amb l'oliva que vas allà a tope. L'Ot, per el que ens explica, ell cultiva la música i treu la música que a ell li agrada i com a ell li agrada, i penso que té un plus, perquè al final el que fem nosaltres és molt guapo a nivell de difusió, però no la creem. Nosaltres no som creadores. No. I penso que la creativitat és un dels dons que més hem de cuidar i de cultivar. Però a la vegada, vull dir, també la feina vostra és superimportant, no? Perquè a vegades el músic que ve des de baix sense passar per cap filtre de discogràfiques ni management, que et porti directament a dalt, que tampoc busco per res, però que costa que se'ns escolti o... Sí. Sí, no, és veritat. De fet, sempre ens ha agradat el tema de la veu del sense veu. Nosaltres intentem fer que sonin grups i persones que no sonaran els 40 principals, ni ganes segur que en tenen de sonar, però que si no sonen els 40 principals han de sonar en algun lloc. Pues, aquest és el seu lloc. Olé. Ara us canviareu per radiocultors. Radiocultors, pues, és una samarreta, jo les estic veient ja. Cultivem la ràdio. De radiocultors, sí? Cultivem la ràdio. Tu cada vegada que fa més feina, les pegates, les samarres, clic-clic-clic-clic. Bueno, és que nosaltres sempre ho diem, que són persones que ens agrada molt la música, però que no ens ha donat el... Com ho deies tu? No som creadors. Que no som creadors perquè no tenim ni idea de tocar instruments, som ineptes amb això, i el nostre grup de música és això. Exactament. És el pim-pam-pum. Sí, sí, sí. I no la flipa vos. Sí. Molt bé. A veure, una altra pregunta. De què parlen les teves lletres? Doncs una mica parlen dels temes que em preocupen o de preocupacions o coses que em passen per dins, no? Que al final són que es poden extrapolar com va la societat. Llavors, doncs, jo que sé, per exemple, tinc una cançó que després ja us la tocaré, que parla, no, d'aquesta, per exemple, adultocràcia, no, que sempre els adults volen imposar als joves, no? Això s'ha de fer així, no sé què, no sé quant, no sé què. Bueno, la veu de l'experiència, no? Exacte, aquesta veu de l'experiència que dius, bueno, deixa'm a mi descobrir-ho i a veure què passa, sisplau, no? I bueno, i al final també pues s'extrapola, no? Que tenim unes coses marcades en el sistema, que s'ha de seguir així, i que lògicament pues que no, ni em mouen ni ganes de seguir-les. I quines temàtiques més abordes? Quins, a nivell de temàtiques socials, coses que et passen? Sí, temàtica social, i al final és, no tinc cap en concret, no? Cap lluita ni res, però al final són com les bases de les lluites. M'agrada molt parlar pues del respecte, sobretot potser de comportaments, de valors, exacte, no? Que al final són les bases de moltes lluites, no? A partir de lo que es crea tot lo demés, no? Sí, sí, sí. I també m'agrada molt escriure sobre experimentacions amb drogues, que també ho trobo interessant, no? De descriure una mica com et sents provant una droga, però conscient de, o sigui, respectant-la i fent-la plenament conscient de que t'estàs provant una cosa per arribar a una dimensió, a un punt que... Utilitzar-les com a eines amb, sí, una finalitat, d'expansió, no? Mental, podríem dir, espiritual... Sí, exacte, totalment. Molt bé. Sí, sí. Molt bé. I com és el teu procés de creació musical, tant a nivell musical com a nivell de com escrius, quan... Doncs... Bueno, pues al final, quan em ve de gust, em poso... Bueno, agafo la guitarra i començo a tocar, i sempre vaig com molt de la mà. Busco un ritme que em moli, uns acords, no sé què, i a partir d'aquí vaig trobar una melodia, un tema... Acostuma a ser primer la música i després la lletra? Sí, com tota la vegada. Algun cop he provat de fer primer alguna lletra i després posar-li música, però em costa. O a l'igual de també de voler parlar d'un tema, també em costa. M'ha de sortir. Crec que és més fàcil, t'ho dic perquè jo participo en un grup de hip-hop amb els Apache, i ells també en el procés de creació quasi sempre intenten primer treure una música, i en funció de la música tenen diverses lletres perquè escriuen molt i diuen, pues mira, aquesta li entraria. Sí. I aleshores lliga. Sí, exacte, és fàcil, no? És com fas uns acords, vas cantant la melodia, na na na na na, i sense voler et van sortint les síl·labes, les paraules que et poden encaixar i tot plegat, i així em surten. Molt bé. Sí, I tu estàs, o sigui, tu estàs por ahí i treballant o fent el que sigui, i et surt aquesta melodia, o sigui, tu sents aquesta melodia al cap abans d'agafar la guitarra i començar a tocar? No, jo tinc un defecte que tinc, que és que tinc molt poca memòria, molt poca. Llavors em passa igual que tant amb les melodies com amb les lletres, que se m'acut alguna cosa molt bona, molt bona, molt, molt bona, i si no tinc res a mà per escriure-la... Es perd. I, bueno, a mi em passa també. Espero, sap greu. Amb idees, no, no amb cançons, però amb idees. Sí, sí. Si em ve, sí, una bona idea i no l'apunto, mala guanyada. Exacte. Però a la vegada també em passa que amb experiències, no, treballant, d'alguna cosa que m'ha passat, d'allà surt una cançó. No? D'alguna experiència, pues surt un tema. Molt bé. Després us explico una anècdota amb un tema. Molt bé. Vale. Molt bé. Tenim entès que participes en d'altres projectes musicals. En quins grups estàs ficat? ¿Dónde andas? ¿Dónde ando? Bueno, al final tot és molt local. I tinc dos... Bueno, tenim amb altra penya dos projectes musicals. Un és el Casas, que és un músic molt bo, que fa molt bones lletres, de Piera, i és molt amic. Bueno, més que amic, no? M'estimo moltíssim. De fet, també m'ha donat peu a tocar amb altres bandes i a provar això de tocar amb gent. I al final he tocat jo sol sempre, i tocar amb gent pues sempre és molt agraït. I bueno, és un projecte, el Casas, que parla molt de la vida, de l'amor, vull dir, també té lletres molt xules. Té un disc gravat, l'Aquí i Ara, i ara estem en procés de gravar un segon. I bueno, sempre hem rotllat molt pel... Aquest estiu hem fet gira d'urbanitzacions de Piera. Ja ves. Sí, eh? Es pot, sí. Es pot fer això, eh? Es pot fer perquè tenim, bueno, tenim un munt allà. Piera Tour, eh? Piera Tour, total, total. Que grande. Sí, i també fem molt de reggae, potser més amb mesclat amb rock, no? És una fusió, és bastant autèntic. I allà toco el baix, sí. Sí, eh? Hòstia, sí. Que bo. Sí, sí, sí. Que bo. I després hi ha un altre projecte d'ska jamaicà, rocksteady, i que són els Parsimonians. Això ens interessa molt aquí, tio. Sí, eh? Dic, clar, o sigui, són tot de músiques que engastem doncs... abastament aquí al Pim Pam Pum, vull dir que... A l'Isma li brillen els ulls. Sí, sí. Ja, se la vol pillar. Enllaços, tio. Pillar la cançó. Necessitem enllaços. Pues sí, sí, sí, ja us diré els enllaços i les xarxes i tot plegat. Bueno, per exemple, Alcases, buscant Alcases, a l'Instagram, per exemple, surt. I al YouTube també, Spotify, bueno, aquestes plataformes. I en Parsimonians també és un projecte també amb molta més gent. Al final l'estil musical també et marca. Vull dir, tenim més pitos, no? més vents. Allà toco la bateria. I... Claro que sí, guapi. Multiinstrumentista. Sí. Toca el cabó d'aquest xaval. Que grande. Bueno, violí i aquesta cosa ja és un altre tema, però... però no, tot sí. Arribarà. Exacte. I també, bueno, és un projecte també molt local, que potser amb ells sí que hem sortit una miqueta més del poble, però sempre per la comarca o els voltants. Quantes sou en aquesta banda? Sembla que som 8. Clar. Un, dos, tres... Perquè Steady, Sky i sí, tot això... Sí, sí, clar. Heu de ser colla. Exacte. Que guai. I bueno, i tenim la sort també que tenim un parell de locals ben parits allà al poble, que és on assagem i tenim facilitats. Vull dir, no és allò d'haver d'estar a casa, cada cop portar bateria, no sé què. Que això és una cosa és un que... Lío. No, sí. No, és important tenir facilitats a nivell tècnic, a nivell de materials sí, i d'espais... Sí. Dóna mitja vida als pobles i a les ciutats també. Uh-huh. I tant. Vale, ens explicaves que estàs preparant un disc amb aquella altra banda, però com a Pubill del Raval també estàs en projecció de gravar el teu primer EP, no? Sí, sí, exacte. Serà ara... la primera vegada que entres en estudi com el Pubill del Raval. Sí. Bueno, ho vaig fer un cop, què vau fer, un any o dos? Vaig dir, hòstia, ja que tinc la sort de poder tocar aquests instruments, vaig a gravar tot jo, a veure què tal. I el que passa que bueno, em vaig cohibint i al final m'ho he quedat per mi, ho he compartit poc i ni ho he penjat ni res. Però bueno, això també m'ha servit, com per exemple ara, he buscat, bueno, tinc una formació molt xula de musicazos, de la comarca, que són molt bons, i tinc la sort també de comptar amb una molt bona amiga, que és la Irene Reig, que la Irene Reig és una saxofonista de jazz molt bona i és, vull dir, és de les més buscades a nivell català i espanyol i internacional. Sí, sí, vull dir, ja ves. Tinc molta sort de poder conèixer-la i a sobre que amb ells també els hi moli el projecte, saps? Vull dir que a mi, que és una persona també que em costa, potser és molta humilitat, no? Em costa anar a cridar la gent per si vol venir a tocar i tal, i al final, quan et trobes que la gent per si sola et ve, dius, joder, pues, a l'igual pues sí que per algú serà. Val la pena, sí, exacte. Que bé. I ara estem això, no? Pues, en procés de creació, de perfilar les cançons i tal, i a veure si aquest Nadal o principis de l'any que ve podem entrar... amb algun estudi. I on tens pensat fer la producció? O... Estem en ello, perquè, bueno, no sabem, estem mirant lo bueno, bonito y barato, no? Tampoc. Al ser també bons músics, podíem gravar Piera, no? Però dic, anem a projectar més enllà, anem a fer-ho professional. El millor possible. Sí, exacte. I ja no tenim res... Hem parlat amb algun, amb el... Sí, ho dic, escolta. Hem parlat amb el Quim Siva, amb el Quim Simó, que és el productor de Dala, i de rudimentari i d'altres, sí. Perquè es coneixen amb la Irene, que van estudiar junts. I, bueno, no sé, m'estic posant en jardí, però... però és igual. I no, aprofitar això i tal i qual. I... Però bueno, abans que em preguntaves també sobre el gènere, al final he fet reggae, però mesclat amb altres... amb altres... amb altres gèneres, no? Una mica de cúmbia, una mica de funky, bueno... Hòstia, que guapo! Sí, llavors, encara que el projecte li pomulava molt, potser és un productor molt de reggae, d'autèntic, roots, que no, això. Llavors estem en aquest procés de buscar encara, no tenim res. Això està guai, perquè al final el que cerques és un so, sí. Un so determinat. Sí, sí, quan, sí. Quan arribes al lloc i sones com tu vols, és quan dius, vale, sí, ja ho hem trobat. Exacte, no, a més volem això, no? Que sigui tot el més orgànic possible, vull dir que si som teclat, baix, bateria, saxo, veu i guitarra, es gravi això i soni això en directe, saps? No, de moment samples i aquestes coses ja n'hi ha masses. I tant. N'hi ha molt. Clar, però sí, per el que estàs explicant, el projecte d'Entre Estudi és un projecte amb banda, vull dir que no és un projecte de cantautor tu sol. Clar, clar, exacte. Vull dir que és una cosa important aquí. Sí, sí. Passaríem del Pubí del Raval al Pubí i la banda del Raval. Hòstia, sí, eh? Sí, sí. Es diria així? Sí. Uau, primícia. Que bueno. No, no. Total. A més, és que em venen coses. El Raval també mola perquè és com reivindicar que Ravals hi ha tot arreu. Que no només n'hi ha Barna, que això també em passa. Ah, Pubí del Raval, ets de Barna? No, no, no. Ja. Soc de Piera. I a Piera també tenim un Raval, com cada poble, té el seu casc antic. Clar que sí. Sí, sí. Molt bé, doncs parlant una mica d'EPs, Entre Estudi implica tenir recursos econòmics, com ja estaves comentant, i per això esteu organitzant, si ens quadra bé la info, pel dia 19 de novembre, el festival Festi un Disc, per tal de finançar de manera autogestionada la producció d'aquest nou disc. D'on surt la idea i com serà aquest festival? Expliqueu-nos una mica. Vinga, Aida, comença amb tu. Bueno, en realitat la idea va sorgir mentre estàvem esperant un concert que, bueno, a l'OT fa molt de temps que està en el teixit associatiu de Piera i sempre està pues, col·laborant aquí i allà, no? I després d'una festa que vam anar a col·laborar vam dir, hosti, tio, i per què tota aquesta gent que sempre estem allà per ells, no sé, per què no els hi demanem un cop de mà i fem un Verkami en lloc de... No som una mà de les xarxes, és una altra cosa que ens defineix, no? I tot això d'estar pues, demanant, reclamant internet, Verkami, pues, ens feia molt feixuc. I clar, si necessites diners, pues, avui en dia... I d'aquí va sorgir una mica la idea de, a veure, aviam, què podem oferir, que algo vivencial, que la gent li doni ganes de, vaig allí, gaudeixo i doncs aporto, no? Per aquesta persona que és tan estimada allà a Piera, doncs estic segur que tot sortirà rodat. De fet, estem, ahir vam calcular 50 voluntaris. Wow, tothom wow. Que ve ho fa d'acord i ho fa amb ganes i no para de sorgir gent, no? I és superbonic. Que guapo, quin projectàs. Sí, sí, sí. I bueno, això, no? Que és un projecte també que... Va sortir estàvem esperant un concert de la Mayo, que mira. Va trigar moltíssim. A començar... a la Vilafranca. A la Vilafranca. Sí, sí. I allà realment va ser ella que va dir, hola, pues m'agradaria fer un festival. I diu, hola. Clar, és que al final entre ella i jo tenim molts col·legues que això... Artistes. Artista. Sí, sí. I això, i parlant d'artistes i festivals i tot això, quines activitats hi haurà en aquest festival, quins artistes, quins grups, què podrem veure allà? Bueno, des de que iniciarem als 12 arrencarem del migdia amb un taller de Kung Fu dansa. Wow. Sí, després farem un vermut que estarà al Pubí amb la seva banda del Raval. Que sí, com que són músics, a la nit no poden. Sí, tenen vale. Clar, clar. Si no, han d'arribar a la nit. Clar, clar. Al migdia farem una paella ben bona de carn i vegana, mentre sonarà un reggae. Sí, del col·lectiu Freedom Cry, que bueno, és un col·lectiu de reggae també que s'ha mogut molt per Sound Systems i controla molt de l'escena i han vingut fa poc a viure al poble i bueno, per xarxa ens vam contactar i mira, hem fet bones migues. Que guapo, perquè així també coneixeu penya diversa, penya d'altres bandes que ha vingut al poble, que guapo. Sí, sí. Molt bé, sí, sí. Aquesta, això de compartir projectes és molt interessant també. I tant. Sí, llavors mentre farem taller de malabars, jo vinc molt del malabar, així també pega. Mentre la gent dina, abans, sí, després, digerir... I llavors ja després començarem amb el bingo musical. Bingo musical, eh? A veure, vinga! Bingo! En què consisteix això? Pues, bueno, la gent tindrà feina, saps? Perquè no només et donen el butllet, sinó que et donen el butllet i una fulla on cada número té una cançó. Vale. Llavors, quan en lloc de dir el 8... No? Pues... sonarà la cançó. O sigui, hi ha una playlist, va sonant i la gent ha d'apuntar, vale, això ho he vist en algun posto. Sí. Això va fer el Pau aquí, no? Això és el que va fer el 400. Sí, i això ho van fer els Media Players, el bus amb el que anàvem a Madrid quan els Media Players van tocar amb els Tremenda Jauria. Vam jugar això en el bus aquell terrorífic de camí cap a Madrid. Molt divertit, el bus infernal. El que va fer el Pau aquí baix a... Sí, també. Era el dia de Casparrata, no? De la presentació de... Sí, crec que sí, o era el 400? No, era el 400. Ah, no, el 400. Era el 400. Amb el Pizu, amb el Pizu. Molt guapo això. I llavors ficareu un trosset de la cançó i... Exacto. I a veure què passa. La idea és fer dos, però a veure si s'allarga molt. Aquí la gent es va motivar moltíssim. Sí, sí. Sí, a la penya li anava el rotllo. I també la idea és al bingo oferir coses una mica de qualitat, no volem regalar pongos. Llavors pues, també com que gràcies a pues, tenim molts col·legues artistes, doncs una col·lega ens farà copes serigrafiades, una altra ens fa samarretes. Sí, com aquesta que porto, que és un col·lega que té un projecte que es diu Que la lluita i fa samarretes, bueno, així, reivindicatives i tal. Aquesta que porto és de contra el capital, resistència rural. El Riqui ja està buscant per les xarxes Que la lluita. Li estan brillant els ulls. Sí, sí, realment que són té dissenys molt bons. I no sé, ara me'n recordo què més teníem en el bingo. Pues pensàvem, us oferir un dinar en el... del Lina, bar, que més havíem dit... Licors, teus, ramones, tot també s'ha de promocionar, els licors que fas. Sí. Bueno, una altra cosa que ho dic ja, perquè que tenim molt clar en el festi és que no volem que a la barra serveixin begudes creades per multinacionals. Mm-hmm. Llavors només oferirem productes creats des de la gent i locals, no? Pues per sort tenim la cervesa supersiva de Calafou al costat, doncs el projecte de posar licor, que estem creant licors artesanals, després pues, del celler comunitari de Sant Jaume Ses Oliveres, vi que fem el Manolo i jo, ai. També estarà a la barra. Molt bé. I pels peques, pues, suc de fruita recién exprimido. Uau, molt bé. I aigua de la font. Igual. Sí, sí. I bueno, això també, tallers de twerk. De Twerk Your Life. Twerk Your Life. De l'Anchi. Molt bé. I també vindrà una companya seva que organitza el Perreo Picnic a Barna, que es diu DJ Metralleta, que fa... No sé què fa, però pinta brutal. Bueno, Manolo, potser no t'agrada perquè fa reggaeton, però reggaeton reivindicatiu. Vale, no? I després també fa coses salsa choque, que és un ball així com de salsa, però més aeròbic. Bueno, potser ens fan un petit taller i tot, els estic engrescant. Ah, ole, mira, que bueno. Sí, i a més, tot això també ho volem com conscienciar-ho, no? Vull dir, per exemple, no, el taller de confudança, vull dir que ens explicarà que el Kung Fu al final no és, tampoc és una art marcial de lluita només i ja està, que té un altre vessant que no m'atreveixo a dir perquè poso en un jardí. Aquí som experts, ens eh? Ens encanta ficar-nos en jardins. No ens ho facis dir, eh? A més, tu ets jardiner, o sigui que en qualsevol moment pots tallar el que vulguis. D'aquí ve la mania l'igual, aquesta. O això, no? Dels tallers de twerk, no? De treure aquesta mirada sexualitzada que té i que al final és una eina per per l'empoderament del cos. I tant. No? Mm-hmm. Vull dir que... Sí, l'Anxi sempre diu per disfrutar el que el meu cos és capaç de fer. Mm. Com activar coses, sí, molt potent. I després d'aquí ja començarem més a concerts. No? La nostra mestra de clown, la Dulce Laia, que és de Vilafranca, ens farà un concert, espectacle... No sé, pot sortir moltes coses. Qualsevol cosa pot sortir amb la Dulce Laia. Sí, sí. Fa un bon show, molt recomanable. I llavors tornarem a tenir el Pubí del Raval, versió en cantautor. Sí, sí, el que porto fent tot els últims anys, que és anar amb un loop i amb la guitarra i un baix i anar gravant a sobre. Vaig creant les cançons a sobre. Que guai, sí, sí. Que guai. Això dona molt de joc. Has desvetllat un misteri que jo almenys tenia, que era perquè has vingut amb guitarra, sí. Però fas reggae. Segur que fas més coses, però fas reggae i era com fa les bases, com fa... I et poses loops i et poses mogudes per tal de després seguir amb guitarra, sí, quan, sí. Quan vas en directe. Exacte. Que guapo, tio. Sí, sí, sí. Bueno, busquem grups pel programa 500, ja trucarem. Sí. Ja trucarem. I tant, i tant. No, i tant, un plaer. I més enllà d'això, també tenim moltes ganes d'escoltar-te en directe, si no és al 500, allà on sigui, perquè la proposta així de reggae, amb cantautor, però amb bases i loops i tal, pot ser molt guapa. I tant, molt guapa. Un plaer. Molt bé, si us sembla bé, seguim amb l'entrevista. Un moment, no sé si... O sigui, això és la programació, no, que no. Encara queda una... Encara que... Espera, és que és un... Això és que és un festi, saps? No, no és un concert, és un festi. És el 19 de novembre, comença a les 12 del migdia. Sí, correcte. I ara estem per les... El 9 del vespre. Ara hem acabat a les... Sí, hem acabat a 9 al Pubill. Sí. Llavors, a les 10 es començarà a servir sopars, que serà couscous i hummus... I tindrem batucada. Sí, no? Correcte. Ara ve això, oi? Sí. Batucada amb malabars. Una batucada que també participo jo, bueno, dels Diables de Piera, i amb els malabars. De foc. De foc, de l'Aida i Tosupenya. Que guai. Sí. I bueno, el concert del Casas i DJs. Sí, sí. Si tu toques al migdia, sí. Al vespre tu sol. Abans ho pensava. Després hi haurà una batucada per descansar, no, 10 minuts. No, no, ah, no, perquè tu toques a la batucada, la batucada. I després de la batucada toques amb el grup del Casas. Sí. Molt bé. Estem intentant, ens falta cobrir una hora diables. De descans d'ell. Entre... Estaria bé. Però no hi haurà diables, només la batucada. O si fas 4 bolos aquell dia. Bueno, al final també un Verkami és... Si tingués discos, pues, oferiria els discos o oferir concerts, no? Pues... Pues todo lo que tengo, yo te lo doy. Que soy yo. Que soy yo. Yo pa'lante, molt bé. Jo entero. Joder, molt bé, molt bé. Ja ves. Pinta bé això. Sí que serà un bon festivalaco. I això serà el 19 de novembre a Piera, a on? A la Font del Prat. A la Font del Prat. A la Font del Prat, no hi falteu penya. A més és un lloc molt bonic perquè està una mica allunyat del centre i és com estar en un bosc, és l'inici del bosc, de fet. Que xulo. Sí, sí, sí. En Tornat Oral també ha de tenir el seu protagonisme. Clar que sí. Vale, pues si ara sí que seguim amb l'entrevista, anem un altre cop amb el tema del Pubill. On podem seguir la teva feina i on podem escoltar la teva música? Mira, això és una pregunta molt interessant, perquè clar, jo no he gravat res. Jo tot el que tinc penjat a YouTube és això, és penya que sobretot de Telepiera, que van a tots els meollos, i graven els concerts i els pengen. I tinc concerts en directe uns quants, però em podeu seguir per l'Instagram, això, el Pubill del Raval, i no tinc res més. I mola també perquè és com un dia m'ho va dir, la Irene Reig, que al final és com música de trobador, que és que si t'agrada el que toco i el que faig, doncs vine als concerts. No em trobaràs enlloc de moment. Saps? És un mundazo aquest meló que obres, és un mundazo perquè hi ha autèntiques bandes que són nòmades, que van de poble en poble i fan les seves músiques i no tenen gaires coses. Aquí som amants del folk i yankee i en aquest sentit hi ha bandes, pues, això, de penya ocupes i penya nòmada. Sí, sí, sí. I què anava a dir? Ah, no, que en l'escena hardcore també es fa molt això. O sigui, jo sé de moltes bandes que no tenen absolutament res gravat, però fan concerts i la penya va Sí, sí. Va als espais aquests autogestionats i tal, i allí veuen aquests grups i els escolten allí. I, sí, sí. I ja està. I mai hi ha gravacions, mai hi ha res. I nosaltres sempre anem de cul esperant buscant que gravin alguna cosa, no? Yeah. Bueno, estarem atentes també a veure si... quan gravis, per també tirar-ho per aquí. I tant, faré arribar. Tant. Mm-hmm. Molt bé. Voleu fer-hi alguna cosa més? O què? No, jo per la meva banda em sembla que no, de moment. Vale, pues acaba aquí una de les primeres parts d'aquest programa, que és l'entrevista que hem tingut amb el Pubill del Raval i amb l'Aida, que ens ha explicat tot el tema del Festi un Disc, que heu d'anar-hi, que falta gent a Piera. I ara donarem pas a la bona música. Gràcies per estar avui al Pim Pam Pum, ja sabeu on podeu tornar sempre que vulgueu, i ara en directe als estudis de Ràdio Trama, al Pubill del Raval. Da, pues començaré amb un tema que es diu Pebrots i bueno, és el que comentava abans de l'autocràcia i tot això, i parla d'això. Bueno, vamos allí. Món pensat per quatre acumulant errors del passat, sense tenir en compte terra, aire i oceans. No m'exigeixis l'experiència del que veig que has creat. Mira'm a la cara, veuràs que no et foto cas. Na, na, na. Que no et foto, que no et foto, que no et foto cas. Que no et foto cas. Na, na, na, na, na. Que no et foto, que no et foto, que no et foto cas. Que no et foto cas. Si parlem de canviar el món, no em parlis de sistemes. Parla'm de persones i les seves malifetes. Si parlem de canviar el món, no em parlis de sistemes. Parla'm de persones i les seves malifetes. Ram, pam, pam, pam. Da-dan-dan-dan, da-dan-dan-dan-dan. Da-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Ja hauríeu d'escoltar-nos i al final poder sumar. La terra és la qui mana, no tens cap autoritat. Veiem la roda en cercles, no ens podrem arraconar. Tot ha de ser lliure respectant la llibertat. Na, na, na. Que no et foto, que no et foto, que no et foto cas. Que no et foto cas. Na, na, na, na, na. Que no et foto, que no et foto, que no et foto cas. Que no et foto cas. Si parlem de canviar el món, no em parlis de sistemes. Parla'm de persones i les seves malifetes. Si parlem de canviar el món, no em parlis de sistemes. Parla'm de persones i les seves malifetes. Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Sí. Gràcies. Doncs va, ara faré una altra que parla de les paraules i de com al final una paraula pot significar mil coses per depèn qui les digui, i que al final pues, l'important és el que vols transmetre i el que vols dir en vez de la paraula en concret. Algo així. Si parlo poc, no parlo massa, i les paraules ja no em fan cas. Busco mots, contradic significats, és un sentit desorientat. Si penso poc, no penso massa i els pensaments se'm van mesclant. Busco mots, contradic significats, és una espiral constant. Dan, dan, dan. Una espiral constant. L'important d'una paraula no és ella en si, és el camí recorregut per arribar a la seva fe. L'important d'una paraula no és ella en si, és el camí recorregut per arribar a la seva fe. Fe, ye, ye, fe, ye, ye, ye, fe, ye, ye, ye. Fe, ye, ye, ye, fe, ye, ye, ye, fe, ye, ye, ye. Mot de vegades va millor que una frase feta, una que encara està per fer. Onomatopeia, onomatopeia, per això sempre passo pels passos de ser. Un mot de vegades va millor que una frase feta, una que encara està per fer. Onomatopeia, onomatopeia, per això sempre passo pels passos de ser. Bra, na, na, na. Mira, mira, mira una zebra. L'important d'una paraula no és ella en si, és el camí recorregut per arribar a la seva fe. L'important d'una paraula no és ella en si, és el camí recorregut per arribar a la seva fe. Fe, yeah, yeah, a la seva fe. Yeah, yeah, yeah. Valora, valore, valora el que tenim al costat. Valore, valora que estem vius i ja està. Valore, valora el que tenim al costat. Valore, valora i que estem bé. Yeah. Així. Bueno, pues... Ara es fa una cançó que potser és més de cachondeo i té l'anècdota que es diu Confós, la cançó. I té l'anècdota que em va sortir d'un dia que estava treballant de jardiner. Era una tarda després de la siesta, tal i qual, estava mig endormiscat i la feina era podar un llaurer. I jo vam arribar a la casa amb el company de feina i vale, sembla... Era un arbre que estava ple d'esbarzers i bardisses, vull dir que necessitava una mica de neteja. I vam començar, vam posar l'escala, i vinga, és aquest, comencem a podar, no sé què, no sé quantos. I ja quan estava a punt d'acabar, el que m'aguantava l'escala, diu, ot, aquest llaurer d'aquí darrere també s'ha de fer? I dic, com que aquest llaurer d'aquí darrere, si només n'hi havia un? Miro al darrere i dic, hòstia, però si aquest era el llaurer. I estava podant un arbós. I d'aquí ve la cançó, que us tocaré ara. He confós un llaurer amb un arbós. He volgut mantenir el gel amb un encenedor. He confós un llaurer amb un arbós. He volgut mantenir el gel amb un encenedor. Com un gat solitàriament esbarat, com un gos vaig donant voltes fins que trobo la posse per dormir. I al final no ho diré, au pas, doncs sí, m'hi adormet, m'hi adormit, mitja horeta més i més i més, més, més, més, més, igual sisplau, plau, plau, plau, plau, plau, plau, plau, plau, a bots i barra, alts, alts, alts, alts, alts, com els pardals. he confós, un llauré amb un arbós, he volgut mantenir el gel amb un encenedor. Oh, he confós, un llauré amb un arbós, he volgut mantenir el gel amb un encenedor. Aquí sempre faig la conya amb el públic, que és com uns garrotins, en plan, algú que es pugui confondre, la penya que ho digui i se canta. Per exemple. He confós, ara m'hi ha en blanc. He confós, els calçotets amb un banyador. He confós, unes notes amb uns altres acords. Surten coses interessants. Un concert de Sant Jaume va sortir. He confós, Sant Jaume amb el Badorc. Aquí hi ha pique, Però bueno, és una bona estona i segueix així. Com un pollancre aguantant l'equilibri entre la mandra i el volar d'un colibrí. Les persianes ens podem equivocar. Podem confondre el colacau amb el cocaulat. I si això passa, no pas t'anegar. Disfruta de la birra i dóna-li les gràcies. He confós, un llauré amb un arbós, he volgut mantenir el gel amb un encenedor. Oh, he confós, un llauré amb un arbós, he volgut mantenir el gel amb un encenedor. Bueno, podria fer, faig una més i ja l'he. Espores és una cançó de les primeres i és una nadolla que no sé ben bé què vol dir. Vull dir, és de lliure interpretació. Hi havia una vegada una fada que ens mirava arrepenjada a la lluna. Min-van-van-van. A l'altra banda penjant un sol dibuixant les fulles que bufa llevant. Les espores cauen, m'estan esperant i un pi negre em diu que hi puc confiar. Les espores cauen, m'estan esperant i un pi negre em diu que hi puc confiar. Que hi puc confiar. De sobte apareix per darrere un ser i diu que no sé res, que no sé res si no sé es poble, que no sé res si no sé es lliure. Les espores estrelles cauen, cauen, m'estan esperant. I un pi negre em diu que hi puc confiar. Les espores cauen, cauen, m'estan esperant. I un pi negre em diu que hi puc confiar. Uau! Espectacular, el pubill del Raval en directe als estudis de Radiotrama, el Pim Pam Pum. Però jo no sabia això. Aquí ha vingut l'autèntic dimoni de Tasmània, que ha vingut aquí tranquil, tal, super sossegat, super tranqui parlant, i es posa a tocar i es transforma aquest xaval. M'has deixat bocabadat, tio, o sigui, sí? Brutal, brutal. Brutal. M'alegro, moltes gràcies. Molt guai, tio. Moltes felicitats per la feina que fas, perquè la fas de puta mare. O sigui, quina veu que tens cantant, tio. O sigui, no em semblava quan parlaves al micro, que anaves així més tranqui, no em semblava que tinguessis una veu ben aguda, ben posada, ben treballada. Molt guai. I a nivell musical molt xulo també. La proposta que jo tenia tot el dubte, no? De com ho farà això del reggae amb guitarra, rotllo cantautor, i molt guai, tio, sonava molt bé, sonava molt bé. Que bé. Ben caminat. Molt guapo, molt guapa. Moltes gràcies. Sí, sí, aquí et seguirem de ben de prop la pista, quan tinguis pistes perquè podem tirar aquí el bim bam pum. Sí, tant. La veritat que, en concret, en la canció, ja està, ja estem. Ja sembla avui que no ha vingut el Pau. La cançó de Confós, he pensat, hauríem de fer una cunya amb aquesta cançó pel Pim Pam Pum, perquè tantes vegades podríem jugar aquest joc, eh? I juguem. Molt bé, doncs pues això, no? Moltes gràcies per estar avui al Pim Pam Pum. Ja sabeu on podeu tornar sempre que vulgueu, i ara en directe als estudis de Radiotrama hem escoltat el Pubill del Raval amb tota aquesta alegria, i continuarem una miqueta més endavant amb el programa. Però deixa'm falcar això. Falca-me, falca. Sisplau. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé. Pillar el toro, només començar. Sí, estàvem acomiadant i comentant la jugada amb l'Ot i amb l'Aida, i se'ns ha enganxat el toro, sí. Sí, és que quina patxoca fa quan ve algú a tocar en directe aquí a la ràdio. És ben especial, i a més avui amb contingut, perquè l'entrevista ha estat ben sucosa, i a més amb una música excel·lent, la que ens ha fet l'Ot, el Pubill del Raval. És que no es pot comparar la música enllaunada amb música en directe, eh? No. Vull dir, no. És un altre nivell, això. Sí. Doncs què, ara sí que fiquem música enllaunada, no? Sí, començo jo com comença sempre. Comença tu, sí. Fot-li. Pues, vinga, va, la primera de les MP3s és un temazo, ja veureu. Us porto per començar la música enllaunada a Fea Mais, que és aquesta banda Euskaldun formada el 1997. Us portem un tema musicat per Asier Basabe a la bateria, Rubén González al baix, Iñaki y Mas Piti a la guitarra, i Ayora Rentería, la que va passar, la companya que va passar per la secció Punky Dona, a les veus. Sintetitzador, i a més venen amb el Marc Clos, el vibràfum i la percussió. El tema que us portem s'extreu d'un increïble videoclip que va sortir el passat 27 d'octubre, videoclip protagonitzat per Carmen Machi i Ramon Barea, i dirigit magistralment per Bàrbara Fernández. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, que sempre li dedico una cançó i li envio un fort petonet o patinet o allò que vulgueu, però sempre li envio alguna cosa. T'has confós. Ja em confonc, ja. Molt bé, i us deixem amb aquesta versionassa de Doctor Deseo per a totes vosaltres. Corazón de Tango. Sea Mais, versionassa de Doctor Deseo i aquest corazón de tango tan reconeixible amb, amb la Iora fent autèntiques virgueries amb la veu i la resta de banda doncs, que hi anaven a machete. No, no us perdeu el videoclip que també val molt, molt la pena. Molt guapa aquesta primera enllaunada d'aquesta edició 435 amb especial el Pubill del Raval. que encara ens ressona als cors i als caps i a les oïdes. Molt guai, molt guai. I tant, i tant. Doncs mireu, ara me'n torno cap al COI, que hi vaig anar la setmana passada. Torno a portar els de Rumba, com us vaig prometre. L'altre dia us vaig portar un en català, aquestes en castellà. Però també és... L'anterior tenia algun aire, no?, que a l'inici i al final feia com versionant... No sé si era... que és lo... Història triste, al final, i al principi no me'n recordo. No sé, sí, sí. I en aquesta és ben bé una versió però modificada d'una altra cançó que, bueno, des del segon número 1 la reconeixereu. Però la lletra és totalment canviada i tal, i és això, és la banda que es diu The Rumba i la cançó Los Maderos. Enxúfala! Derrumbe amb la seva cançó Los Maderos, igual que l'altre dia, extreta de El Salt del 2015. Com hi van des del COI, eh? Mare meva. Feia dies que no estava tan content com ara mateix. I versionar que d'Agua Bendita. Agua Bendita, sí. Derrumbe el que ha passat aquí al Pim Pam Pum. Sí. Amb això, que a veure... A veure qui segueix. Derrumbe dels fonaments. patata calenta. Hem dit, a qui li toca? I he dit, bueno, tira tu. I m'ha dit, sí, tiro jo. Sí, tira jo. I ara, no ho tinc tan clar. Bueno, però el programa és molt llarg i sí. Ja sabem tots com acabarà això. Sí. Com el rosari de l'Aurora. Sempre acaba igual. Feia molt que ja no se sentia una dolçaina. Des de... Bueno, jo obrim pas la gossa sorda. Sí. No se sentien dolçaines ni gralles. És veritat que no n'hi ha pas gaires... Abans ja n'hi havia més. I... Ah, però allà al País Valencià van sortint, grupillos que fan... Sí, eh? I tu tens aquesta... O sigui, algú més té aquesta uïda de saber que és una dolçaina i no una gralla? No, jo de fet he dit gralla i m'ha corregit. Sí? Bueno, bàsicament perquè són del País Valencià. Però si no sapiguéssim que són del País Valencià, ho podríem... Jo no tinc ni punyetera idea. Jo dic gralla. Tot gralla. Jo hauria dit que és una gralla perquè és el que he vist aquí a les festes majors. No? Clar, la terra, tot... Bueno, seguim. Mireu, jo us porto al Sartaco K, que és una banda de street ska formada a Tafalla i que barreja l'ska caribeny amb melodies més contundents com el punk i l'oi. Em sembla que ja ha sonat per aquí el Pim Pam Pum. Em sembla que l'Isma fa un temps va portar un temilla d'ells. Us porto un tema que es diu Burusoila i que m'ha recordat molt a sons tipus Neu Gorria, que Fermín Muguruza i així, en concret aquesta cançó. Vull dir, és un grup que això, no, que fan, hi ha cançons que són més oi, però bueno, aquesta en concret té aquest ressò que ja em direu si us sona o no. Fot-li. Zure irratia Gaztea. Thank you. Què, Isma? Boníssima, o boníssima. Sigui, si no ens ho diu, si no ens ho diuen... Fermín Muguruza. Fermín Muguruza, no? O què? Sí. En mogudes com les de Neu Gorriac, però també el de manifest que va fer... Sí, sí. Bueno, sonava molt, molt a Fermín i molt ben feta, eh? Molt bona música, molt bona troballa, mestre Manolaken. Sí, sí, la veritat que jo del Sartaco que havia escoltat cançons igual més strip punk, sí, sí, no? Sí. Com, però aquesta vaig flipar. Jo quan els has portat pensava, hòstia, va fort, perquè jo també els reconeixia amb això, amb un strip punk més canyero i tal. I aquesta cançó diu molt i molt bodo de Sartaco. Sí, ha entrat bé després del Ricky i... Era difícil, però jo crec que ho hem aconseguit. Déu-n'hi-do, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, després d'aquest tema zarrangano, ara us volem enviar una convocatòria, i és que la Marató Antirepre arriba al restaurant Can Capablanca de la mà de Radiotrama. Diumenge 6 de novembre a les 12 del migdia, programa de ràdio en directe amb la participació de 8.000 motius i detingudes 23S. I després, vermut musical. Ens veiem a Can Capapenya. Sí, serà un programa ben especial per la Marató Antirepre, que està a punt d'acabar, i un dels últims actes serà aquí a Sabadell, i s'està preparant per part de gent de Raitrama, el Pai i la Noe i tal, sobretot, que amb moltes ganes, i hi estarem per donar-ho tot. Que fa molt temps que no fem programa, que serà baix al restaurant, eh? Sí, sí, sí. Fa temps que no estem allí. Sí, crec que hem estat un cop només, sempre estem o a la sala gran d'aquí o, al, sí, o a la quartera. Jo recordo un cop, i va ser un cop que la vaig cagar a full. Sí, eh? Fort, sí, eh? La vaig cagar fort. Per què? No sé, algo va passar que vaig dir una cançó o una cantautora amb un altre nom, o sigui, una cosa d'aquestes de que... Bueno, que al final era d'aquells dies que no ens estava escoltant ningú. La Sílvia Tomàs i la no sé què Pérez Cruz. O... Algú d'aquest nivell, algú d'aquest nivell. No final, recordo... Al final ensenyo error, eh? Sí, i com que aquests dies està tothom xerrant i no ens escolta ningú, ens vam enterar nosaltres i exactament. Ja. Exactament. Ahir va quedar la cosa. Sí. Bueno, ara ja ho sap més gent. Sí, ara ja. Molt bé, doncs després d'aquesta anècdota anem a més música combativa. Continuem a l'edició 435. Ja en descomptava, com sempre. I anem amb les Public Enemy. Public Enemy, que és una banda de punk rock de Madrid, amb Z. Elles són la Nidia al baix, la Giovanna a la bateria i segona veu, l'Àlex a la guitarra i a la veu principal i la Irene a la guitarra i als cors. Us portem ara un tema del videoclip extret del nou LP Bad Brut, que sortirà aquest mateix mes de novembre, està a punt de sortir, o això esperem, publicat per Contra Records a Alemanya, Uterzine i Trae Records a la resta de la península, i un tema antimatrimoni que porta com a títol All Lie. No us caseu, penya! Lisboa in life, fancy go on this like I'm sorry. This raise your heart. eren les pu... Quin eco, el... Estem a la Sagrada Família. Eren les Public Enemy des del seu Bad Blood. Que, estem aquí tots reunits, no germans. Sí, no, no, semblava ahir galó cap allà, molt malament. Precisament amb aquest online anti-església. Ara engega, tot l'engega això, A veure què fa, eh? Germans i germans. Germans i germanes. Estem aquí escoltant online de Public Enemy. Bueno, així ha estat, així ha estat. Molt bé. Seguim amb més música combativa o què? Sí, sí, sí. Mira, me'n vaig cap a Berlín. Us porto una banda que no ha sonat mai, aquell pim-pam-pum. Es diuen 24-7, o sigui, a totes hores de tota la setmana, o sigui, sempre. 24-7, Diva Heaven, o sigui, el cel de les divas, 24-7. Quin nom, eh? És que és raro el nom, és friqui, friqui. Apunta maneres, eh? Extret del seu disc del 2018, Super Slide, porta una cançó que es diu Number One, i bueno, ja em direu a veure què. Number One. Una mica grunge el tema, no? No sé, sí, com... grunge, garage, no? Sí, sí, sí, sí, sí. No? Grunge, garage m'ha molat, perquè sí que és veritat que no tenia ni puta idea que estava sonant, però m'estava volant. Era una mica Rebel Girl, o sigui, com aquest Riot Girl, sí. No? Una mica també. Sí, sí, sí. Bueno, són tres xavales, o sigui... Riot Girl segur. Sí, sí, sí, sí. No, i sí que és veritat que bones guitarres ben posades, bones veus ben posades i ben gaudida aquí al Pim Pam Pum, clar que sí. I una estètica molt guapa, si les busqueu a les xarxes. Sí, eh? M'ha fascinat. Els crits que fotien, la música i l'estètica que porten i tot, és un bon... no sé. Doncs molt... que no sigui la darrera vegada, ja les buscarem per Punquidona, sens dubte. Ai, molt bé. Tu què, Manolo? Doncs ara tirem una secció de llibres combatius. Uau. No. Quasi. Quasi. Què ha passat? Le burro, le burro. Aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Es pot dir més alt, però no més clar. Ha agradat la falca de... Ens ha agradat molt, sí. La falca de llibres combatius. El Tecla està molt orgullós. Mireu, avui us portem una cosa especial perquè us portem un protollibre, us portem una campanya de micromecenatge per traduir al castellà del francès un llibre que es diu Acción Direct, crònica de una lucha armada, un análisis crítico de un fragmento de la historia política francesa y europea de la mano de uno de sus protagonistas, Jean-Marc Roullán. Aquest llibre és... Ho vaig a dir en castellà perquè faig aquestes traduccions simultànies i després em lio. Aquest llibre és mucho más que un recopilatorio cronológico de la actividad desarrollada en el Estado francés durante las décadas de los 70 y 80. Es un relato y un retrato de una época y de varias generaciones de luchadoras anticapitalistas que optaron por la puesta en práctica de la propaganda por el hecho, para intentar derrocar el sistema. Prohibido durante décadas en Francia, es el libro que las autoridades no querían ver publicado, escrito no tan solo por quien fue protagonista, sino cronista por excelencia. Jean-Marc Roullán fue uno de los militantes y fundadores de Acción Direct. Durante los años 70 participó en la creación del MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, y de los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista, los GARI, organizaciones de agitación armada que formaron parte del movimiento obrero clandestino antifranquista en el área de Barcelona y en el sur de Francia. Aquest llibre s'emmarca dins de la col·lecció de Ramamurant, de l'editorial Descontrol, unes companyes i amigues, i aquesta col·lecció enmarca las publicaciones, son pequeños y grandes relatos de militantes, organizaciones y movimientos que nos cuentan desde el fondo del tiempo lo que les hizo alzarse con voz propia y desobedecer. Una cadena de complicidades que nos permite seguir luchando hoy con la misma esperanza que ayer. Acción Direct, crónica de una lucha armada, formará parte de la subcolección dedicada a la lucha armada contra el fascismo y el capitalismo, de la cual ya forman parte publicaciones sobre Quico Sabaté, Josep Lluís Facerías, Oriol Solés Ugrañas o Salvador Puig Antich. Això, com us comentava, és la campanya de micromecenatge que podeu seguir a través de les xarxes socials o a través de la web de Descontrol Editorial, que estan fent aquesta campanya a través de la plataforma Verkami. Per als que no ho sapigueu, Descontrol és una impremta i editorial, i com elles diuen, som una editorial que imprime i una impremta que edita. Des d'aquí us animem a participar d'aquesta campanya i fer possible la traducció d'aquest llibre del francès. Això, després ho enganxarem por ahí al podcast, els enllaços perquè pugueu participar. I per amanir tot això us portem... Imprescindible, Déu-n'hi-do, avui la secció també. Sí, de fet, ja fa uns quants programes vam parlar del Jean-Marc, perquè sí, vaig portar una cançó de tecnopunk rap francesa que es deia Jean-Marc Roullán i que parlava una mica de la seva trajectòria, i ja vam estar parlant una mica d'això. Sí. M'ha molat molt això de presentar un protollibre. Sí, no? És com un dia el portarem aquí, quan sigui possible, però de moment, bueno, us animem també a participar d'això. I és que de vegades, no, la secció de llibres combatius, pues, té això, no? que portem llibres, però de vegades hem presentat fires del llibre anarquista o com això, campanyes perquè entre totes puguem fer possible això. I a més avui que també veníem a parlar com d'una altra campanya de micromecenatge, com és el festival Festi un Disc, així que quadra tot molt bé. Genial. I per acompanyar tot això us porto una banda que ja vaig portar fa un parell de programes, que són el Sindar Galega, que és aquella banda que era mig gallega, sí, mig d'Euskal Herria, que no vam acabar de saber d'on venia cada cosa. D'Indarra segur, tio. Si es diuen Indar Galega han de ser d'Indarra. I això és una banda de punk, i us porto un tema que m'encaixava molt amb el tema del llibre i de la col·lecció aquesta, que es diu El Estado Asesina. Estado de pura y asesina, el Estado. Tupa la tupa. Inder Galega ja ho va deixar clar l'últim dia que van venir i ho segueixen deixar clar. Posant els punts sobre les is, el estado d'assassina... Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí. Tremendo temazo, el que s'ha tret de la màniga, el mestre Manol Aken, amb aquest Inder Galega que tant ens agraden, que ja ha portat un parell de vegades i que no sigui la darrera, perquè tenen una pinta tremenda aquesta banda. I això ja va cap amunt, anem ja tirant milles, no? Això va... va... super amunt, o sigui, començar a fer baixada, hem passat l'Equador després de la brillant actuació de, del Pubill del Raval i després d'aquests temazos que de moment us estem oferint, ara el que arriba és una nova convocatòria. Per nosaltres és ben especial, ja que el KDB, el col·lectiu de dones de Barberà, compleix 17 anys i ho celebraran per tot l'UAL el proper 19 de novembre a partir de les 11:30 a l'Ateneu de Barberà de Barberà del Vallès. Primer, amb l'espectacle SL, Societat al Límit, de la companyia Cousinart, a càrrec de Laia Pineda Iglesias, i després Vermut Musical, amb concertàs de Mayo Serrasolses. No s'ho perdeu, penya, 17 anys del KDB, bé s'ho valen. La Mayo sí. Al KDB, eh? Sí. Molt bé. Sí, sí, sí. Bon fitxatge. Han trobat un bolo d'allò més guapo. Que abans en parlàvem amb l'Ot, en parlàvem que havien estat en un concert de la Mayo. L'anècdota aquella, sí. Sí. Molt bé, molt bé. I a nivell musical anem amb més canya, anem amb Nafra, que és aquest projecte de Punk Old School del Nando, que fa les músiques, el Zawan de Scupe, que posa la veu i els cors són de la Judit, el Pau i el propi Nando. Venen de la Panadella per fer-vos gaudir amb el seu Punk Do It Yourself i us deixem amb un avançament del que serà el seu proper EP, que es dirà Mai Més. No, perdó, que es dirà Més i Més, un EP que comptarà amb 4 temes i aquest és el títol homònim de l'EP, Més i Més, aquest tema que us oferirem. Al vídeo han afegit aquest text que ara com a intro us passo a llegir. És un vídeo molt guapo si el podeu veure, sí. I ahir van els Nafra. El text diu així: últim model, la cançó de moda, el cos perfecte, potència il·limitada, ample de banda, megapíxels, noves prestacions, últimes còpies, franquícies globals, entrega a domicili, avantatges immediats, facilitats de pagament, rebaixes, ofertes incomparables. Ciència o progrés? Vols dir? Merdes que no necessitem, en forma de somnis, desitjos i necessitats alienes a nosaltres que ens acompanyen des que ens arrenquen de la teta de la mare i comencem a entendre com funciona això de socialitzar en lliure democràcia capitalista. Una cadena d'insatisfacció perpètua generada pels que en treuen profit, sempre en forma de diners i poder, i alimentada per la ignorància i la falta d'ambició mental d'una població lligada de peus, mans, cervell i cor, amb les cadenes de la precarietat i l'esclavatge modern. Però tota cadena pot ser trencada. Tan sols calen la tenalla i la força adequades. M'he deixat la cunya de llibres combatius? O? Quasi, quasi. Hagués faltat. Yeah. Que bèsties que són els Nafra, me cago en Déu, que amb aquest mes i mes, avançament del que serà el seu proper EP, que es dirà igual, i amb moltes ganes de que surti i desgranar-lo aquí al Pim Pam Pum per a totes vosaltres. Sí, la veritat estarem allà setmana rere setmana portant els Nafra, segurament. Sí, sí. Ens haurem de repartir això. Ens haurem de repartir. Ordenyen-se. Molt bé, doncs després d'aquest temazo seguiu aquí a Radio Trama, seguiu escoltant el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Continua el mestre Tecles, que tira ja la seva penúltima bala. Us porto per segona vegada, la primera va ser fa molt temps, una cançó de Ivan Greer, que és una persona de Boston, Massachusetts. Massachusetts, que és com ens agrada, dir Boston, Massachusetts. Massachusetts, si no pots dir una paraula sola. Clar, no, Boston no va sol. Va a Massachusetts, i si no, no hi va. Doncs aquesta activista, escriptora, música, i que és directora de l'organització Fight for the Future, doncs porta un temacle que es diu Emma Goldman Will Have Beat Your Ass. O sigui, l'Emma Goldman t'hauria fotut una patada al cul. Segurament. I està extreta del seu disc del 2021, Spotify is Surveillance. O sigui, Spotify és vigilància. I res, ja, canyuqui, no? Bueno, fica't al nivell... Després de Nafra, pues, tot queda segurament un grau per sota, però, escolta, és un tema clivo. Ja ho veurem. Ho haurem d'escoltar. What do you think about Russia, Miss Goldman? Philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. Buah. No. I anava... aquesta devia ser la Emma Goldman, no? La del final? Sí. Segurament sí. Fotem patades. Molt guapa la proposta del mestre Tecles. La veritat és que ens ha enganxat una miqueta parlant de diverses coses, perquè estem aquí amb l'Aida i amb l'Ot i fem també tota la xerrada, clar. Sí. Però la veritat és que el que hem pogut rebre ens ha engrescat d'allò més. Jo l'he escoltat a casa i us puc dir que és un temacle. I tant que sí. I tant que sí. Perquè d'això va de temacles, i em sembla que la penúltima la tires tu ara, mestre Manolo. Sí, el tema és que cada cop tenim menys temps per parlar entre cançó i cançó, perquè quan això s'accelera anem així de ràpid. Sí. El meu següent tema dura 54 segons. Vaja. Llavors, em toca, vaja. El que vulgueu parlar ho heu de fer ràpid. Teu via. Us porto als Quemagorra, amb K, I és una banda de greencore des d'Argentina i us porto un tema del 2019 que es diu Autocuidado. Greencore. Si és que no es poden ni tancar els ulls aquí, que ja s'ha d'acabar la cançó, tio. És que el Piti no te les puc liar. No, no, amb prou feines, eh? Amb prou feines. Els que m'agorra. Que m'agorra des d'Argentina... Sí, ja trigàvem a anar per Amèrica Llatina, no? Sí. Agafen cosa bona d'aquesta. Sí, però alguna cosa em portarà segur. Bueno, s'entenia l'estribillo, la tornada, perdó. S'entenia autocuidado, deia sí, autocuidado. Però les veus guturals també hi eren, eh? Les veus guturals estaven, sí. Estaven allò... Això ja... Ahí ja sí, el que deia era una quimera. A la penúltima sí. Ronda és innegociable, diria jo. Sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno, jo ara per acomiadar-me de totes vosaltres, perquè això fa molta baixada, això ja s'està acabant. Sí, ho estic veient. Sí, sí, és que és molt guai. És cosa bona aquí, eh? Aquí comencen a pegar fort aquesta gent. És molt guai. Sí, és una banda que són Cinta Aislante, que és una banda d'Ovaris Punk de Barcelona, formada al desembre del 2021. Amb la Sara a la veu, la Carla al baix i els crits, la Sasa a la guitarra i els crits i la Vicky a la batera i els crits. És un... que ja en diuen els crits directament. Clar, clar. ho diuen elles, eh? Banda que properament passarà per la secció Punk i Dona i que encara que no tenen res enregistrat en estudi, però tenim com que tenim molt bon rotllo, ens van enviar tots els enllaços que tenen d'alguns dels temes enregistrats als seus assajos i un d'aquests temes d'un dels assajos és el que us porto a continuació per acomiadar-me de totes vosaltres. Prepareu-vos bé perquè arriba aquesta puncarrada que s'anomena I si fueras tu, i sona que trona. Thank you. Eren Cinta Aislante, amb aquest tema Zarrangano, i si fores tu, aquí al Pim Pam Pum, moltes ganes de que Cinta Aislante tregui treball, de que tirin endavant, i de que passin per la secció Punk i Dona i de seguir-les de ben a prop, perquè la veritat és que és una banda, banda d'Ovaris Punk de Barcelona, que s'ho valen, i que la veritat és que tenim molt bon rotllo a nivell de xarxes i que els hi desitgem el bo i el millor. Molt bé, pues això s'acaba, eh? Això s'acaba, s'acaba aquesta edició 435. Mare meva. Contra tot pronòstic, ho has dit bé? Sí, sí, sí, sí, sí. Estic molt orgullós. Sí, has vist, eh? Mira, de vegades me'n recordo. Que sí que m'acuerdo, oye. Vale, pues anem amb el resum del programa i anirem amb un parell de temes per acabar de posar les cireretes. Resumim-ho. Doncs sí, avui hem tingut un programa especial amb entrevista al Pubill del Rabat. Del Rabat. Veus, això, això és el que me'n recordaran ara els 10-15 programes següents. Això el Pubill del Rabat. Mola, el Pubill de Rabat. Em mola el concepte. I va venir de Rabat fins, a, fins aquí. Va, eh? Fins a Sabadell. Que màquina, Manolo, tio. Entrevista amb el Pubill del Raval, que són, és l'Ot, i també ha vingut l'Aida, que han vingut a presentar-nos el projecte musical El Pubill del Raval i també al festival Festi un disc, i ens han deixat una actuació en directe espectacular. I tant. Us hem convocat a la Martó Antirrepre diumenge 6 de... A la Martó, ha dit, eh? Vull dir... Sí, eh? Si ho hem de dir, ho hem de dir tot, eh? Sí, sí, sí. Miedo, miedo, quan me'n toqui a mi llegir. Ja. A la Marató Antirrepre diumenge 6 de novembre a les 12 del migdia al restaurant Can Capablanca. Aquí baix. Aquí baix. En programa de ràdio en directe de la mà de Ràdio Trama amb la participació de 8.000 motius i detingudes 23S i després Vermut Musical. Ens veiem a Can Capa. També us hem convocat a l'aniversari del KDB, el col·lectiu de dones de Barberà, que compleixen 17 anyazos. I aquest proper 19 de novembre, a partir de les 11:30 del matí, a l'Ateneu de Barberà, tindrem l'espectacle SL, Societat al Límit, de la companyia Cosinart, a càrrec de Laia Pineda Iglesias, i després Vermut Musical amb concert de Mayo. No us ho perdeu, penya. Són els 17 anys del KDB i deixarem. I també a la secció de llibres combatius us hem presentat el projecte de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per la traducció del llibre Acció en Direct, crònica d'una lucha armada de Jean-Marc Rullant, publicat per Descontrol Editorial. Amb això i amb dos temazos que estiraran el mestre Tecles i el Manola, que n'acaba aquesta edició 435, intentem no equivocar-nos. Amb què acaba? Quina és la primera de les últimes? Manolo, no porto els tenso, però porto els torso. Torso, tenso... Comença per T. Sí, sí, i acaba en amor. Sí. I alguna diàresi... Bueno, o Taida, ja amb ese, ja ens coneixeu. Amb moltes diàresis per allí, des de Califòrnia i extret del seu disc, un disc que ja us havia presentat aquí mesos enrere, el disc del 2021 Home Wrecked, us porto un tema zarrangano, una despentinada brutalíssima, que es diu You Are XD. Que és allò que es posa en xarxes i en... Sí, no? És com mal plorar de riure, sí. Suposo, no? Sí. Tu fas plorar de riure? Podria ser la traducció simbològica? Home, traduir un símbol així és aventurar-se, eh? És aventurar-se, sí, no. Però no, però sí, tu compro, eh? Tu compro, sí, com a idea. Sí. Vale, i l'última de les últimes, què, Manolo? I l'última, mira, jo no porto els tenso ni els torso, però porto les Aquelarre, que són totes d'aquestes companyes que tenim per allà per Tenerife. Aquelarre punk a les xarxes, per no confondre amb els altres... 35 o 124 i no confondre'ns amb les Aquelarre d'aquí, que eren la Mayo i la Júlia. No, són les Aquelarre punk des de Tenerife, que acaben de treure el seu primer demo, em sembla que produït per les companyes de Utercine i Hermano Mono, Hermano que Mono. Són aquesta penya que està produint pues, Tenso, Escalopendra i tot lo que es mou per allà. I us porto un tema que va sortir, bueno, com un avançament de fa una setmana, que es diu Profanación, i que abans comentàvem, no, de tirar-li la canya a la Saquelarre per la secció de Punk i Dona. I ho farem. I així ho farem. I tant que sí. I així ens acomiadem. Molt bé. Aida Ot, moltíssimes gràcies per ser avui aquí als estudis de Radio Trama, al Pim Pam Pum. Moltíssimes gràcies pel parlar que ens has ofert, Ot, i ja saps on tens casa teva, que és aquí a Radio Trama. Sempre que et faci falta, aquí estarem. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer, un gustazo. Igualment, moltes gràcies. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 435, que ja ho estic dient masses vegades, sempre em treu amb alguna correcte, cosa. Ja, segueix però, així, segueix però, així. Ja, però al final no deixo de dir sempre el mateix. És un plaer que ens escolteu, és un plaer cada vegada que us hi poseu a escoltar Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, com sempre dient família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta! Salut i revolta.